Teraz rajomu, ki viete na rakega. Rúza. Babu mano, da bab de da hagi cha haracha, cha garozi mine te kafi hi da khpale te kafna, ain da subhe pa wak da sabai ke, khuda le che ta, nafale te kafi o khali shpe de kri. قال ابن ابي جيح عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابن لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال حضرت ابو سعيد خدري وي اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكاف وكو سرد پیغمبر علیہ السلام العشر الاوسط دا غلس شپو منزنو دا غلس شپو منزنو چې تاسو ته دویم عشره وایي فلما كانت کلچ شو صبیحه 20 سبعی د شلم شپې شلم شپه تیره شوه او سبعی شو نو نقلنا مونږ نقل کو یو مړه متاعنا سامان زمونږه بس مونږ شپې پوره شوې سامان تم خلکو ته ووایي چې زمونږ د سامان کورونو ته یوسئ نقلنا نو مونږ نقل کو د خپل اعتکاف د ځای نه متاعنا سامان زمونږه فاتانا رسول الله دا اوس هغه دی چې سهار شو بس مونږ وی د اعتکاف وخت ختم شو ځای سامان یوسئ فاتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مونږ ته رسول الله فقال ویوی من کان اعتکفا چا چې زما سره اعتکاف کړي نو د اعتکاف خو یې د څه دپاره چې لیلة القدر شپه ومومو او ما ته ښکاره شوه چې لیلة القدر شپه چې دی هغه په آخري عشرو کې ده فلیرجع هغه دې واپس لاړ شي الی معتکفه خپل ځای د اعتکاف ته ور دنوزي واپس دې لاړ شي ولې دا په آخري شپه کې ده او آخري شپه داسې ده چې خوب کې مې لیدل چې په دغه شپه باران وشو او سهار مې چې مونځ کو نو سر مې په اوبو او په خټو کې کېښودو فانی رأیت هذه الليله بېشکه ما ولیدله دغه شپه د لیلة القدر چې هغه په آخري عشرو کې ده ورأیتني ما ولید ځان اسجد فی ماء وطین چې ما سجده کوله په اوبو او په خټو کې فلما رجع کله چې رسول الله واپس شو الی معتکفه خپل ځای د اعتکاف ته دا اوس شلمه ورځ ده یویشتمه شپه راروانه ده وهاجت السماء او روچته شو لرویزه سما نه مراد کوي رویز روچته شو رویز فمطرنه نو په موږ باران وشو فوالذی نفس بعثه بالحق زما د قسمې په هغه الله چې رالیږلی دی په حقه لقد هاجت السماء چې روچته شو رویزه من آخر ذلک الیوم په آخر د دغې شلمې ورځ وکان المسجد او جومات د رسول الله عریشن په سانګو باندې په لختو باندې پټو فلقد رأیت ما ولیدو على انفه په پوزه مبارکه د رسول الله و ارنبته او په هغه پسته حصه د پوزې سمې ولید اثر الماء اثر د اوبو و تین او د خټې چې ساری مونځ کو په دغه اوبو خټو کې د اثر تندیم کې خود او پوزیم کې خودله باب الاعتکاف دا باب د اعتکاف فی شوال په شوال کې په رمضان کې د اعتکاف اراده کړې ده نیت د اعتکاف وکړه کېناستی مثلا یو شپه دې تیره کړه منځ کې څه عارض راغی او هغه اعتکاف د نه پاتې شو روره د دې به قضۍ راوړې دا قضۍ چې ته راوړې نو د اختر په میاشت کې چې راوړې دا جایز دي که دا جایز نه دي وایي بالکل جایز دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو ویلي وو څه مسله ورته پېښه شوه د هغې مسلې د وجې نه هغوی هغه اعتکاف مات کړ پرېښودو بیا یې په شوال کې د هغې دغه راوړو قضۍ باب الاعتکاف دا باب دې د اعتکاف فی شوال په شوال کې حدثنا محمد بن كان احمدنا محمد بن فضل بن غضبان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت دا ټول تیر شوی دی ښا حضرت عائشہ بیبی وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف رسول الله بيتكاف كو في كل رمضان بحر رمضان كي فإذا صد نوچه رمضان كي بيتكاف كو نشبه به پا جماعت که تیره کرخه ما خام نمخ که بنانه و تو جماعت تا شبه به پا جماعت که و داغی نه چه سهر جمع بیو کرده نو بیا با اغا ده اعتکاف زیتا ورغی عام جماعت که بیا نون است اغا ده خپل پرده تا با ورغی فی کل رمضان پا هر رمضان که فیضا صلی الغدا تا کلبه چه رسول الله ده سهر منزو که نو حل اغا با ورغی مکانه الذي خپل هغه ځای ته اعتکف فیه چې په کوم ځای کې به اعتکاف کو غله به چې هغه کومه خیمه او پرده ته ووه. قال راوی وی راوی څوک دی؟ یحیی بن سعید. فاستأذنته اجازه وغوښته د رسول الله نه عایشت او حضرت عشی چه حضرت کسته اجازه اینو زبم ده سر اعتکاف کم انتا تکیفا ده اعتکاف کولو فازینا لها رسول الله غیت اجازه اکرا فضربت فیه حضرت عشی او وحل ده خپل زان ده پارا پا جماعت که قبتا وڑا خیمه چه ده خبر نورو بی بیانو واره ده فسمعت بها نواره ده ده خیمه وحلو لا حفظتو حفظی د حضرت عمر لور ده رسول الله بی بی ده چه وی ده خو حضرت عشی تزان لخیمه والا فضربت قبتا نو دیم زان لخیمه والا نو چه ده غوا پسی واره ده حضرت زینب بنت جهش امره لله و سمعت زینبو او واره ده ده خبره و زینبت و سمعت زینبو واره ده زینب بیها ده خبره فضربت اغیم و هل قبتا اخرى بل خیمه پا کتار سلور خیمه شوی یو ده رسول الله شوا یو ده عیشه شوا یو ده حفظه شوا یو ده زینب شوا فلما این صرف رسول الله علیه وسلم کل چرا واپش رسول الله من الغطات ده سبایی ده منزنه او سخبل خیمه لورتو نو اب کدیش ده خیمه ده سی پسیر و نو اب سر اربع قباب رسول الله اولی دل سلور خیمه اربع قباب قباب جمع دا یوتا قبوی فقال رسول الله وی ما هاز داسدی فا اخبر رسول الله تا خبر ورکرشو خبرهن خبر دادی بی بیانو چه دا خود سده سده وی خا فقال رسول الله وی ما حملهن سشی روچت اکرد دا بی بیانی علا هازا پده ولی نیکی ام دادا چه زد شروع که او ده زد ده وجه نرازه و جماعت تاو پا جماعتونو که خیمی وحه ده ده غده نیکی ده نوری نیکه کارونه نیشتا آل بر رو آیاده نیکی ده او بیا رسول الله غصه شو وی انزعوها لرکه ده خیمه چه گوره یو خیمه مونوینم فلا اراها چه زونوینم پا ده خیمه و که یو خیمه نو دا د بیبیانو د هم لرې کړه او خپل یې ما مرو کړه چې د هم لرې کړي فنوزعت نو هغه خیمې څلور واړه لرې کړې شوې فلم یعتکف نو ما وی رسول الله باندې دونه بوج راغی چې هغه خپل شروع اعتکاف یې پرېښو فلم یعتکف رسول الله اعتکاف ونه کړ فی رمضان په رمضان کې حتی تر دې پورې چې رمضان ختم شو نو بیا اعتکف فی آخر العشر رسول الله اعتکاف وکړ په هغه آخر د لسو کې من شوال د شوال د شوال چې کوم آخري وي په هغې کې بیا اعتکاف وکړ دغه د اعتکاف شوال کې راغی باب من لم یر علی الموت کې فی صومه دا باب دی د هغه چا چې هغه نه ویني په اعتکاف کوونکي باندې روچه هلکه چې اعتکاف کې په حالت اعتکاف کې روژه لازم ده که نه ده لازم تا مثلا وی نفلی دغه کې اعتکاف کوي جومات ته راغلی روژه نیول ضرور دی یا نظر دی د اعتکاف کړی دی روژه نیول ضرور دی موږ وایو او ضرور دی حضرت امام صاحب وی اعتکاف ضرور دی د قوجه د چې حضرت امام سیوی صرف د شپې اعتکاف نشته، ځکه د شپې اعتکاف نشته چې اعتکاف د شپې کې رمضان دغه د روجنی. دا نور امامان وای چې نه، چې اعتکاف کې نفلی که روجه نیسی ونیسا، که نینیسی منیسا، روجه نیسی نیسا که نینیسی منیسا. دا یو زمان کتابونو که دا چه که صراحت او تصریح په شپه بانده او که نو بیا سیده یره زبا پا دی پلانی جماعت که صرف دری شپه اعتکاف کوم، خو صرف دری شپه، روزی با پکی نی، یو شپه با کم دی توار شپه خو روز نه، بیا با دی پیر شپه می تکاف کم خو گوار شپه روز نه، او دا غصه و پس دا بلا با مکم نو که بیا تبیل کل تصریحو که نو بیا سیده دی شپه با تکاف که و دی روزی با بیا تکاف نکه. دا طول تیر شوی دی خان وایا. حدث اسماعيل بن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب. وايا ذات ايش؟ انه قال يا رسول الله اني نزلت في الجاهليه ان اعطك ليله في المسجد الحرام. زبستي. تاسويلو رسول الله غزوه هنين وكو اتم قال له هجرته جيراني ترالل فجيرانك حضرت عمر رسول الله توي حضرت په زمانه د کفر کې ما دا نظر کړی و چې زه به په مسجد حرام کې یو شپه اعتکاف کوم، نو قال حضرت عمر وی یا رسول الله، ای د الله رسوله، انی نظرتو، ما خو نظر کړی و فی الجاهلیت، په زمانه د جاهلیت کې قبل الاسلام، ان اعتکف چې زه به اعتکاف کوم لیلتن یو شپه فی المسجد الحرام په مسجد حرام کې. اوس مسله دا ده چې په زمانه د جاهلیت کې تا کم نصر کړي او بیا ته رستو مسلمان شې، نو هغه د زمانې د جاهلیت نظر په تا لازم نه دی، ځکه چې ته نظر کې نو د نظر دپاره ستا اهلیت ضرور دی، او په اهلیت کې دا دی چې ته مسلمان یې، د غیر مسلمان نظر دا دغه دی صحیح نه دی. خیر، ما نظر کړی و په زمانه د جاهلیت کې د څه شي، ان اعتکف د اعتکاف کولو لیلتن د یوې شپې فی المسجد الحرام په حرم کې. فقال له النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته وی، اوفی، ته پوره والی وکه بنظرکه، په خپل نظر هغه د ګورې رسول الله د شپې ورته خبره وکړه. موږ ورته وایو دا ټولې خبرې ناشنا دي، نو که دا پکې ناشنا وي نو څه، ولې په زمانه د جاهلیت کې چې سړی نظر وکړي د هغې نظر خو وفا ضرور نه ده، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نظر وک، دغه که وفا وکړه هغه په خپله خلاف دی هغه دغه. فاعتکف، نو هغه اعتکاف وکړه لیلتن شپه. بابون، دا یو بل باب دی، اذا نظر فی الجاهلیت، کله چې یو سړی نظر وکړه په زمانه د جاهلیت کې، ان یعتکف، د اعتکاف کولو ثم اسلم، به اسلام راوړو. یو سړی په زمانه د کفر کې د یو نظر وکړي چې زه به دوه رکعته مونځ کوم، زه به صدقه کوم، یا مثلا زه به یو شپه دوه شپې اعتکاف کوم، او بیا سبا د مسلمان شو، نو دغه نظر په ده باندې لازم دی که نه؟ نو مسله دا ده چې لازم نه دی، او که اسې کوي نو ښه ده. تا ویلي دي یو کافر دی او هغه وایي، خیر سره زبا زمو په ما باندې دا نظر دی چې زبا د الله د پاره یو عمره کوم، او سبا دی مسلمان شو، تا نه تپوس وکړه چې ما خو نظر کړو، نو ته ورته یې لاړ شو وکړه. مطلب دا دی چې نظر پوره کول په تا لازم نه دی، خو د عمره کول خو ښه کار دی که نه؟ دغسې تا نظر کړی دی د اعتکاف په حالت د کفر کې، نو دا خو په تا لازم نه دی، خو هسې اعتکاف ښه شی دی وی کوی. او ثم اسلم، بیا د اسلام راوړي، نو پوروالی پرې لازم دی که نه؟ موږ وایي پوروالی پرې لازم نه دی، که که یهودي کې. وایه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه، قال ليلة، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. یو سړی په دویمه عشره کې اعتکاف کوي، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ وایي بالکل جایز دی، په ټول رمضان خو اعتکاف کوه، په اوله عشرو کې اعتکاف وکړه، نفلي اعتکاف بالکل صحیح دی، په منځ عشرو کې اعتکاف وکړه، نفلي اعتکاف دی بالکل صحیح دی، اجر او ثواب پکې ډېر دی. آخري عشرو کې بیا اعتکاف دغه دی، سنت دی. نو یو سړی چې دی هغه اعتکاف کوي په هغه لسو شپو منځنو کې د رمضان نفلي اعتکاف کوي، نو آیا دا نفلي اعتکاف صحیح دی که نه؟ وایي بالکل صحیح دی. ابو هريره وایي کان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، رسول الله به اعتکاف کو في كل رمضان، په هر رمضان کې عشرة ايام لس روزي، لس روزي به اخر اعتكاف کو. فلما كان العام الذي، کله چې شو هغه کال، قبضه فيه، چې په هغې کې بیا رسول الله وفات شو، بیا په بل رمضان رانغی، دغه اخري رمضانو، نو اعتکف 20، هغه اعتکاف وکړ شل شپې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په رمضان کې اعتکاف کو، خو د اخري عشراو کې لس شپې به اعتکاف کو. کله چې د اخري رمضان شو او بیا بل رمضان پې رانغی، غالبا د تاسې اشارو باندې معلومه شوې وه، نو رسول الله دغه ځای کې بیا په دغه کې شل شپې اعتکاف وکړو. دا دویمه عشره د اعتکاف مو کو، دا مستحب شو، او دا دریمه عشره د اعتکاف مو کو، دا سنت شو. نو رسول الله به اعتکاف کو په هر رمضان کې لس شپې. کله چې شو هغه کال چې دوی وفات شو په هغې کې، نو هغوی اعتکاف وکړ شل شپې. دا شل شپې رسول الله آخر کې اعتکاف ولې وکړو؟ ویا خدای کې تعلیم د امت دی. رسول الله خپل امت ته تعلیم ورکوي چې کله خو ته په خپلو نښو باندې پوه شو چې خیر سره اوس خو زه قریب الموت یم، بس مرګ مې نږدې، لکه اوس موږ بوډاګان شو، نښې دا دې دي چې موت نږدې شو، دغه وخت کې اعمالو له زور ورکول پکار دي. مخکې دی چې دوه ګنټې عمل کوه، اوس به څلور ګنټې کوه. وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څه نښو باندې معلومه شوه چې دا اخري رمضان دی، نو هغه د لسو شپو په ځای باندې شل شپې دغه وکړ اعتکاف، ځکه دا دغه وکړه. یا دا دی چې مخکې تاسو ویلو چې رمضان به راغی او څونه قرآن مجید به نازل شوی، او حضرت جبریل به راغی رسول الله ته به دا تمام قرآن واورو چې دا څونه به نازل و. کله چې اخري رمضان شو، نو حضرت جبریل پیغمبر علیه السلام ته قرآن دوه ځله واورو، مرتین، چونکه قرآن یې ورته دو سره واورو. د رمضان خو ټول تعلق د قرآن مجید سره دی، نو پیغمبر علیه الصلات والسلام ډبل اعتکاف وکړ ډبل. یا دا، یا ستاسو حاشه وایي، دا داسې معلومیږي چې رسول الله په یو سفر تللی و په رمضان کې، او په هغه رمضان کې هغوی اعتکاف نه و کړی. لکه مثلا فتح د مکې چې وه، نو په فتح د مکې کې رسول الله مکه فتح کړې په دغه کې ده که نه؟ په رمضان کې، نو په دغه رمضان کې بیا هغوی ته هلته کې موقع ده دغه چېرته وه د اعتکاف، نو بیا یې چې دی دغه پاتې شوی اعتکاف بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بل رمضان راغی، نو په هغه رمضان کې نه دغه وکړو، ډبل اعتکاف وکړو. ښه، وایه. حدث محمد بن قتل عن ابن الحسن قال امرت بنائه فبني لها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند بيت بنائه فبصر بالأمنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وقد صوى زينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال بر أن أردنا بهذا. آيا نيكي ده دوی رادا ده بهذا پده؟ ما أنا بموتا جدين فرجع فلما إن تفتر إعتقا غسل من شوال. شوال اطول تیر شوه دی. باب المعتکفی یدخل راسه البیت للغسل. دام تیر شوه دی. یو سړی په اعتکاف کې ناست دی، د جومات خواته کور دی، کړکیم را کړکیم جومات ته ده، دا ماما ناست په جومات کې دی، کور والا ول رالل، کور والا ورته په خپله کوټه کې کور کې ناست دی، او دی دا سر داسې وروګوت کی اعتکاف والا، او هغه کور والا ولا دا سر وینځي، دا سر د جومات نه بار دی، بدن د په جومات کې دن نه دی. آیا دا طریقه جایز ده که نه؟ ده جایز وی، بالکل ده جایز ده. مخکې تاسو ویلو المعتکفو اعتکاف کوونکې یدخل راسه هغه دن نکی خپل سر البیت خپل کور ته، دی جومات کې ناست دی خو دا سر وروګوت کی او خپل کور ته دن نکی، د څه دپاره؟ لیل غسلې دپاره، د وینځلو. هلته کې کور والی یا بل څوک ورته ناست دي او هغه وړه سر وینځي، دا جایز دي که نه؟ وی بالکل جایز دي. مطلب دا دی چې ته ناست په جومات کې او ستا یو اندام د جومات نه باري، آیا دا جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي. ناست په جومات کې، د جومات پوله ده او په دې جومات پوله دی داسې لاس اچولې دی او دا پنجرې ده دغه نه بار ده د جومات نه، دې کې څه مسئله نشته. دام تیر شوی دی. حضرت عایشة بیبی وی انها کانت، حضرت عایشة چې ده، ترجل النبی صلی الله علیه وسلم، هغې به سر ګمنځو د رسول الله، وی حائض په داسې حال کې چې د هغې به د حیض بیماری وه، وهو معتکف فی المسجد، او رسول الله به اعتکاف کوونکې و په جومات کې، وهی فی حجرتها، او حضرت عایشة په خپله کوټه کې ناسته وه، او یناولها رأسه، او رسول الله به راوږده و هغې ته خپل سر مبارک دی ورته راوږد کو، او دې کوټې ته به د سر و تاسې را دننه کو، هغې به وینځو. بالکل لا جایز دی. تر دې ځای پورې استاد صاحب په پوره تفصیل سره احکام د روژې بیان کړو. احکام د روژې کتاب الصلات هم وشو، کتاب الزکات هم وشو، کتاب الصوم هم وشو، کتاب الحج هم وشو. دا کم چې خالص عبادت وو د هغې نه چې فارغ شو، نو اوس یې شروع کړه په معاملاتو کې، درته دغه کوي معاملاتو بیان کوي. نو وی کتاب البیوع، دا کتاب دی په بیان د خرڅولو او د غشتلو کې، دا کتاب دی په بیان د خرڅولو او د غستو کې. حدیثو کې به درته راشي د اسلام اهمه شعبه، اهمه